samoham sarva bhuteshu name dveshosti na priyaha ye bhajanti tu mam bhaktya maite teshu chapyaham. मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहते हैं और मैं भी उसका मित्र हूँ. तात्पर्य, यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए समभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्या सेवा में सदैव लगे रहते हैं? किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है. इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है. भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस योनि का हो, उनका पुत्र है, अथवा वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुओं प्रदान करते हैं. वे उस बादल के सदृश है जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करते हैं, चाहे यह वृष्टि छठन पर हो. उसका शब्द का क्या मतलब? छठान मतलब क्या है? स्टोन, पत्थर. बदल जल वृष्टि करते चाहे चट्टान पर हो या स्थल पर, माउंटेन, पहाड़ या जल में हो, किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं. ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है, वे सदैव कृष्ण भवनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं. कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव अध्यात्मवादी है और उन्हीं में स्थित है. भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं, मई थे, अर्थात वे मुझ में है, फलतः भगवान भी उनमें है. इससे ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तां स्थैव भजाम्यहम् की भी व्याख्या हो जाती है. जो भी मेरे शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ. या दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहते हैं, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन है. जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है, इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है. भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होते हैं तो वह सोने की भांति दिखता है. बहुत सुंदर उपमा है ना? भगवान हीरे के समान है, अथा यह संयोग अत्युत्तम होता है. शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव ना रहे तो सगुणवादी दर्शन ही ना रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होते हैं। प्रायः यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहते हैं जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, या तो उस अध्यात्म जगत का अंश है जहां शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहते हैं। इस श्लोक से स्पष्ट है कि भगवद गीता का सारांश है कृष्ण भक्ति, नहीं है कि परम सत्य निर्गुण। परम सत्य परम व्यक्ति कृष्ण भगवान है। प्लीज कम, लाइक टू कम इनसाइड एंड सी। और भगवान कृष्ण परम व्यक्ति है और हम जैसे व्यक्ति है। हम अपने संबंधी और मित्रों को विशेष स्नेह करते हैं, तो भगवान भी व्यक्ति है। इनके माता पिता भाई बहन सुभद्रा देवी मित्रों सब कुछ है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं सबको समभाव करता हूं, कोई मेरे दुश्मन नहीं है, कोई मेरे विशेष मित्र नहीं है। और उसके बाद कहते हैं कि जो भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं तो वो व्यक्ति को मैं विशेष स्नेह करता हूं। तो कैसे संभव है? एक वचन में बोलते सबको समभाव करता हूं और उसके बाद बोलते कि मेरे भक्तों को मैं विशेष शरण देता हूं, विशेष प्रेम करता हूं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में व्याख्या करते हैं कि ये स्वाभाविक है कि भगवान किसी को, मतलब किसी का पक्षपाती नहीं है। विचारपति जैसे अदालत में तो सुनते हैं सबकी बात और फिर विचार करते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण मध्यस्थ मतलब इस पक्ष में नहीं है, उस पक्ष में नहीं है, तो सबके वचन सुनते हैं और निरपेक्ष रूप से विचार देते हैं। तो विचारपाती निरपेक्ष है कोर्ट में, लेकिन घर वापस जाके विशेष प्रेम करते हैं, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ। इसलिए अगर कोई केस है जिसमें वो लोग जो केस देते क्या बोलते हैं, राय, लॉयर, एडवोकेट, वकील, नहीं वो जो ऐसे सिविल केस होते हैं, नहीं तो एक व्यक्ति बोलते ये मेरी जमीन है और दूसरे बोल नहीं मेरी है, तो अगर वो विचारपति का कुछ संबंध है किसी पक्ष के साथ तो वो केस सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि निरपेक्ष होना चाहिए। लेकिन वो उसका भाई है या मित्र या स्कूल में तो समाध्यायी था, तो विचारपति का कर्तव्य है बोलना नहीं मैं निरपेक्ष नहीं हो सकता हूं और इसलिए ये केस नहीं लूंगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि जो निरपेक्ष है तो संबंधी मित्र भाई बहनों से विशेष प्रेम करेंगे। तो भगवान परम व्यक्ति है और इस प्रकार भगवान इनके भक्तों को विशेष प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान नहीं बोलते कि कोई मेरे भक्त नहीं हो सकते, सब हो सकते, सब जीव का सनातन संबंध है भगवान के साथ। तो जब तक हम इस भौतिक अवस्था में हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो तब तक हम रजसत्व तमगुण से प्रभावित होते हैं। और भगवान कैसे हमको व्यवहार करते हैं, परमात्मा रूप से। परमात्मा रूप है, परमात्मा रूप में भगवान निरपेक्ष है। गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, मैं साक्षी हूं, और वो श्लोक क्या है अभी याद नहीं है, सब कुछ देख उपद्राष्टानु मंत्र, अच्छा मैं सब कुछ देखता हूं और अनुमंत्र, मतलब अनुमति देता हूं, अगर किसी की इच्छा है ऐसे कार्य करना में ठीक है ऐसे करो, सर्वधमान परित्यजा माम एकम शरणम, नहीं करूंगा ठीक है करो जो भी करने चाहते हो करो। भगवान हमको शक्ति देते पाप करने के लिए भी, उपद्राष्टा सब कुछ देखते हैं, नोट करते हैं और अनुमति देते हैं, तो ऐसे कार्य करो ठीक है करो। लेकिन स्वकर्म फल भुक् पुमा, जो हम करते हैं उसका फल भी भोगना पड़ेगा। तो ऐसे ही भगवान निरपेक्ष होते, विचारपति जैसे। और भगवान भगवत गीता के द्वारा और सभी शास्त्रों के द्वारा हमको बोलते हैं कि मुझको अभक्ति करने से कुछ वास्तविक कल्याण नहीं होगा, तो मेरी भक्ति करो, सावधा मन परित्यजा माम एकम शरणम रजा, और ऐसे तुम्हारा वास्तविक कल्याण होगा। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्करो, सदैव मुझको चिंतन करो, मन मना भव मद भक्त, मेरा भक्त हो, मद्याजी मेरी उपासना करो, मांग नमस्कुरु मुझको नमस्कार प्रणाम करो। तो ये सदैव भगवान का चिंतन करना, इनका भक्त होना, इनकी उपासना करना, इनको दंडवत प्रणाम करना, इसका क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है? किससे इससे बहुत से लोग हमसे ही पूछते इससे क्या फायदा होता है, क्या फायदा होता है। एक बार बहुत दिन के पहले ये भक्ति आंदोलन आने के पहले जब युवक था तो एक पुस्तक देखा उस हठ योग के बारे में, तो उसमें देखा कि वो भक्ति योग बहुत अच्छा है, ये हठ योग पुस्तक में भक्ति योग बहुत अच्छा है क्योंकि बाबा दंडवत प्रणाम करना है और उससे अच्छा व्यायाम होते तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होते। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं मध्याजी मांग नमस्कारो, तो मुझको नमस्कार करो बार। और शास्त्र में लिखे कि कम से कम तीन बार दंडवत प्रणाम करने तो फिर ज्यादा व्यायाम होगा, स्वास्थ्य बहुत अच्छी होती भक्ति योग करने से। तो संभावना है स्वास्थ्य अच्छी होगी भक्ति योग करने से, लेकिन वो भक्ति का मतलब नहीं है। भक्ति है प्रेम संबंध, तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो। कृष्ण है अखिल रस मूर्ति, सब प्रकार का प्रेम रस का आधार है कृष्ण। कृष्ण है परम व्यक्ति, तो व्यक्ति होने से इसका क्या मतलब है? भौतिक अवस्था में दूषित बुद्धि से हम सोचते व्यक्ति अन्य व्यक्ति का मतलब एक व्यक्ति जिससे मैं कुछ मिल सकता हूं, उससे क्या लाना है। इस भौतिक अवस्था में हम संबंध स्थापन करते हैं किस लिए? जिससे हमारा खुद का फायदा होगा। लेकिन भगवान भक्तों से क्या मिल सकते? भगवान सब लोग को सब कुछ देते हैं, नित्यो नित्यानं चेतनस चेतनानं एको यो बाहुनाम विदथाति कामान। भगवान सब लोग को सब कुछ देते हैं, तो किस लिए भगवान हमारे साथ संबंध स्थापन करना चाहते हैं? तो भगवान हमसे खाली ये प्रेम चाहते हैं। इस भौतिक अवस्था में प्रेम ये शब्द का क्या मतलब है हम नहीं समझते। जो प्रेम का नाम चलते है इस भौतिक अवस्था में वो खाली काम होते। आत्मेन्द्रिय प्रीति वंश तारे बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो ये अंतर है। तो काम है आत्मेन्द्रिय प्रीति, मतलब खुद की इंद्रिय तृप्ति पूर्ति करना वो काम बोलते हैं। और प्रेम का मतलब कृष्ण को संतुष्ट करना, वो प्रयास वो प्रेम बोलते हैं। तो यही फर्क है। तो जो भौतिकतावादी है पूछते तो भक्ति करने से क्या फायदा होता है, तो उसमें क्या है? तो पैसा नहीं मिलते और स्वास्थ्य के लिए थोड़ा अच्छा होते दंडवत प्रणाम करना कुछ नाचना, लेकिन उससे अच्छा है जिम जाना और हेवी एक्सरसाइज करना। तो भक्ति करने से क्या फायदा होता है? और लोग पूछते हैं कि भक्ति करने से क्या शांति मिलते? तो अगर शांति मिलती हो तो कुछ फायदा होता है, लेकिन नहीं जानते कि भक्ति करने से प्रेम होते हैं। प्रेम किस प्रकार का प्रेम? भगवत प्रेम। और भगवान स्वयं हमारे बीच में आते हैं प्रचार करना मुझको प्रेम करो। पत्रं पुष्पं फलं तयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रायतात्मनः। तो मुझको फूल फल जल पत्ता अर्पण करो भक्ति से, और अगर भक्ति से मुझको अर्पण करना है मैं ग्रहण करता हूं। तो भगवान भूखी है, भगवान हमसे फूल फल जल पत्ता मांगते हैं, मांगते हैं। श्री कृष्ण पूरे जगत के सब फूल फल जल पत्ता का स्रोत है। तो भगवान क्या मांगते? भक्ति। दो बार बोलते इस श्लोक में, यो मैं भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपहृतम अश्नामि मैं खाता हूं। तो भगवान भूखी है किस लिए? फूल फल जल वो सभी चीजों के लिए नहीं, प्रेम। भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णम अदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते। यही भगवान पूर्ण, तो सभी प्रकार से पूर्ण है भगवान। सबको सब कुछ देते हैं, तो ऐसे भगवान की कुछ कमी नहीं होते। तो भगवान सब कुछ देते हैं फिर भी पूर्ण होते हैं। तो भगवान कभी भी अपूर्ण नहीं हो सकते, लेकिन भगवान हमसे प्रेम मांगते। तो भगवान है रास विलासी, ब्रज गोपियों के साथ रास विलास कहते हैं, और उसमें वैष्णव भाषा में प्रेम पराकाष्ट होते हैं। ब्रज गोपियों भगवान के उत्तम भक्त है, और वो रास लीला में भगवान कृष्ण उत्तम प्रेम अनुभव करते हैं। और इस प्रकार भगवान जो आत्मा राम आप्त काम, इनकी प्रेम वंचना नहीं, प्रेम के लिए इच्छा पूर्ण होती है। भगवान आत्मा राम, आत्मा राम है इसका मतलब भगवान की कोई इच्छा नहीं है। और आप्त काम, अगर भगवान की कोई इच्छा है तो वो इच्छा भी पूर्ण होते हैं। तो फिर भी वो भगवान जो आत्मा राम आत्मा आप्त काम है, व्रज गोपियों के साथ रास विलास करते हैं। तो ये बड़ा रहस्य है। तो भगवान आत्मा राम आप्त काम है, इनकी कोई इच्छा नहीं है, मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं है भगवान का, कोई कुछ काम या लोभ नहीं है। लेकिन वे परम व्यक्ति है, वो पत्थर नहीं है। और व्यक्ति, हर व्यक्ति की इच्छा होती है अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापन करना, प्रेम व्यवहार करना। तो ऐसे भगवान की प्रेम इच्छा वो भी पूर्ण है, और वो इच्छा वो कामना पूर्ण करने के लिए व्रज गोपियां जो भगवान के उत्तम भक्त रास लीला करते हैं। तो ये प्रेम पराकाष्ठा है, मतलब श्रेष्ठ प्रेम है। लेकिन भगवान इतना दयालु है जो कि हम जो पथिक जीव है, व्रजवासियों की स्थिति से बहुत दूर है। हम भौतिक काम क्रोध लोभ से मोहित होते हैं, और भगवान इतने दयालु है कि हमको भी उद्धार करना चाहते हैं, और हमारा प्रेम भी चाहते हैं भगवान कृष्ण। इनकी दया है, ये इनकी दया है। ये भगवान जो पूर्ण है, जो इनकी प्रेम की कामनाएं की पूर्ति करने के लिए असंख्य व्रज गोपियां हैं, तो हमको नहीं भूलते, हम भगवान को भूल करते हैं, लेकिन भगवान हमको नहीं भूलते। ये भगवान की दया है। तो जब तक हम सेवोन्मुखी नहीं होते, हम बहिर्मुखी होते हैं, अर्थात हम कृष्ण सेवा करने के लिए उत्साही नहीं होते, वो बहिर्मुखी बोलते हैं। और कृष्ण सेवा करने के लिए उत्साही ये सेवोन्मुखी बोलते हैं। तो जब तक हम कृष्ण बहिर्मुख होते हैं, तो तब तक श्री कृष्ण जो हमारा प्रेम को चाहते हैं, और भगवान कृष्ण पूरा तैयार है हमको पूरा प्रेम देना, तो वो भगवान निरपेक्ष होते हैं। जो करने चाहते हो करो, और मैं जो भगवान हूं, मैं तुम्हारा मुझको भूल करने के लिए मैं सब व्यवस्था करता हूं, तो ये भगवान की दया है। लेकिन भगवान जानते हैं कि इनको भूल करने से जीव का कल्याण नहीं होते, और इसलिए भगवान सदैव प्रयास करते हैं बहिर्मुखी जीवों को इनकी प्रेममय सेवा में लाना। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता कहते हैं और नाम रूप में हमारे बीच में आते हैं, मूर्ति रूप में आते हैं, और इनके श्रेष्ठ भक्त आचार्यगण श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ और सब महान महान आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, गौरकिशोर दास बाबू जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, तो सब भगवान की प्रतिनिधि है। और भगवान गोलोक धाम से इनके श्रेष्ठ प्रेष्ठ भक्त भेजते हैं हमारे बीच में। हमको यही भगवद गीता उपदेश प्रचार करने के लिए, तो श्री कृष्ण तैयार है हमारा प्रेम ग्रहण करने के लिए, तैयार है तो उत्साही है। लेकिन दुख की बात है कि हम उत्साही नहीं है कृष्ण सेवा करना, और भक्ति मार्ग में आने के बाद भी बहुत है जो पथ से भ्रष्ट होते हैं। तो कुछ दिन में भक्ति की थोड़ी अच्छी थी, लेकिन इतना सा नहीं, तो ठीक है तो वापस फैक्ट्री जाता हूं या ऑफिस जाता हूं। या बहुत से लोग बोलते हैं कि अच्छा हो भक्ति करो, लेकिन इतना सा नहीं, ज्यादा भक्ति मत करो, थोड़ी सी भक्ति करना अच्छी, लेकिन ज्यादा करना तो अच्छा नहीं होता। तो भक्ति का मूल्य नहीं जानते, भक्ति का मूल्य कितना है, अमूल्य। लेकिन सामान्य लोग सोचते कि भक्ति है एक उपाय जिससे हम भगवान जो व्यक्ति नहीं है हमको आशीर्वाद देते हैं, जिससे हम भौतिक जीवन में सुखी रह सकते हैं। तो भक्ति क्या है सामान्य लोग नहीं जानते, तो इसलिए ये भगवद गीता प्रचार करने का बहुत बड़ा आवश्यकता है। भगवद गीता यथारूप अयथारूप बहुत चलते हैं, भगवद गीता पढ़ो और भगवान का आशीर्वाद लो, भगवान को भूल करने के लिए। ये भगवद गीता आयथा रूप और विपरीत रूप। ऐसे भगवद गीता का नाम है कितना नास्तिक, कितना नास्तिक प्रचार चलते। भगवद गीता में अंत में कृष्ण भगवान सारांश देते हैं, मन मना भव मत भक्त हो, सदैव मुझको चिंतन करो मेरे भक्त हो। लेकिन नास्तिक गीता प्रचारक बोलते हैं कि कृष्ण को चिंतन मत करो, और कृष्ण तो कोई व्यक्ति नहीं है, तो कैसे सब कुछ उल्टा सिद्ध करते हैं। तो भगवद गीता यथारूप समझना चाहिए। यथारूप समझने से हम प्रेरणा मिलेंगे भगवान कृष्ण को, पत्रम पुष्पम फल जल भक्ति से अर्पण करना। तो केवल पत्रम पुष्पम फलम तयम नहीं, तो हमारा पूरा जीवन प्राण कृष्ण को अर्पण करने चाहिए। मन तन धन आपिलुंतुआ मानस देहो गेहो जो किच्छुमो आपिलुंतुआ पदे नंद किशो। सब कुछ जो हम सोचते हैं मेरा है, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा गृह, तो नंद की शो की सेवा में अर्पण करना चाहिए। कुछ हमारे नहीं है, जो हमारा है तो वास्तव में भगवान का है, और इनकी सेवा में सब कुछ अर्पण करना चाहिए। तो किस लिए और कैसे सब कुछ अर्पण करना चाहिए? तो प्रेम से। तो नहीं है कि भक्ति एक रिचुअल जैसे, भक्ति और सब दूसरे प्रकार की वैदिक व्यवस्था में तो यही अंतर है कि भक्ति का प्राण, भक्ति का सार अंश है प्रेम। तो यज्ञ करने में प्रेम नहीं होते, तपस्या में प्रेम नहीं होते, ओम ओम ओम बोलने में प्रेम नहीं होते, तीर्थ यात्रा में अगर तीर्थ यात्रा करना है तो कामखंडीय तीर्थ यात्रा, तो भौतिक वर मिलने के लिए उसमें प्रेम नहीं होते। शास्त्र अध्ययन में प्रेम नहीं होते हैं अगर वो भक्ति से शास्त्र अध्ययन नहीं करना। तो भक्ति है वैदिक जीवन का प्राण, और उसके बिना, प्रेम के बिना ये सब धार्मिक व्यवस्था सब प्राणहीन जैसे। इसलिए शास्त्र में कहा गया है भगवत भक्ति हीनस्य जाति शस्त्र चपस्तप अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। कि सब कुछ जो हम करते हैं, जाति मतलब मैं बड़ा ब्राह्मण हूं, शास्त्र पढ़ता हूं, जाति शास्त्र तपस्या करता हूं, जप करता हूं, तो सब कुछ अगर हम करते हैं लेकिन उसमें वास्तविक भगवत भक्ति नहीं है, भगवत प्रेम नहीं है, तो अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम, शव को अलंका जैसे प्रयास। मतलब उसमें क्या है, तो अच्छा दूर से अच्छा दिखते हैं, तो एक आदमी है और उसका अच्छा वो अच्छा सूट पहनते हैं और अच्छा हेयर स्टाइल है और सोना कहा है और नजदीके आने से हम देखते हैं तो शाप है, तो कितने सुंदर देखते हैं, तो अच्छा हेयर स्टाइल है और परफ्यूम और सब कुछ भी, लेकिन शाप है तो सुंदर नहीं देखते। तो ये सब आभरण अलंकार देने के भी तो शाप तो कभी भी अच्छा नहीं देखते, शाप तो शाप है। तो इस प्रकार भी अगर हम जप तप यज्ञ इत्यादि करते हैं लेकिन हमारा प्राण नहीं है, भक्ति प्राण नहीं है, तो हम शव जैसे हैं। और दूसरे शव जैसे व्यक्ति उसको प्रशंसा करके भी उसमें कुछ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते जीव जागो, उठो जागो, हम शव जैसे हैं, तो प्राण मिलो। वो प्राण क्या है? ये भक्ति भावना, ये भक्ति भावना गीता का एक ही उपदेश है। गीता में श्री कृष्ण नहीं कहते कर्म ज्ञान योग जीवन की संसिद्धि है, श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधमान परित्यजा मामेकं शरणं व्रज। तो जब तक हम कृष्ण के चरण में शरण नहीं लेते हैं तो तब तक भगवान निरपेक्ष होते। लेकिन अगर हम थोड़ी सी भक्ति भावना से भगवान के चरण पर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मैं आपका हूं, मुझको ले, मैं अभी प्रस्तुत हूं आपकी सेवा करने के लिए, तो अगर प्रेम प्रीति से इस प्रकार की प्रार्थना करना है तो फिर ये भजन थी तो मां भक्त्या मई थे तेषु चाप्या, फिर भगवान हमको विशेष लक्ष्य कहते वो मेरे भक्त, फिर भगवान सब व्यवस्था करते हैं। ब्रह्मंड भ्रमित कौनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, तो वो व्यक्ति की आंतरिक इच्छा है मेरी सेवा करना, तो ठीक है उसको गुरु के पास भेजो। तो कृष्ण की कृपा से गुरु मिलता है और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण की कृपा मतलब कृष्ण अंतर्यामी है और कृष्ण देखते हैं तो ये व्यक्ति मेरी सेवा करना चाहते हैं तो गुरु के पास भेजते और गुरु हमको सिखाते हैं भक्ति साधना जिससे हमारी भक्ति मजबूत हो सकती और जिससे हम काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त हो सकते हैं और हम पूरी प्रेम भावना से कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। और अगर हम वास्तविक भक्ति करना नहीं चाहते हैं तो भगवान जो अंतर्यामी है हमको उस प्रकार का गुरु के पास भेजेंगे जिससे हम कभी भी कृष्ण भक्ति नहीं मिलेंगे। बहुत गुरु है नहीं जो काम ज्ञान योग इत्यादि सिखाते हैं जो कृष्ण भक्ति से बहुत दूर है। तो अगर हम कृष्ण को नहीं चाहते हैं तो हम उस प्रकार का गुरु मिलेंगे और अगर हृदय से हम प्रार्थना कहते हैं कि हे कृष्णा, हे भगवान, आई नंद तनुज किंकर पति तंग मांग विषमे भवम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृश विचिंतया। हे भगवान, हे नंद तनुज, हे कृष्णा, बहुत जन्मों में मैं आपकी सेवा से भ्रष्ट था, तो अभी मैं इस भौतिक संसार में हूं, तो अभी मुझको अवसर दे जिससे मैं आपके चरण रज का एक कण की सेवा कर सकता हूं। तो अगर हम इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे तो भगवान कृष्णा जो अंतर्यामी है तो वो शुद्ध इच्छा को पूर्ण करेंगे। और अगर हम नहीं चाहते हैं कृष्ण सेवा करना तो अंतर्यामी भगवान व्यवस्था करेंगे जिससे हम चिरकाल में इनको भूल करेंगे। फिर भी कृष्णा इतना दयालु है कि जो संकल्प करते हैं कि मैं भक्ति नहीं करूंगा उस प्रकार का व्यक्ति है, मतीर्ण कृष्ण फलतस्वतो वा मिथो विभद्य गृहव्रतानम अदांत गोभीय विशतांत मिश्रम पुनः पुनश्चार विचार बनानम। एक प्रकार का व्यक्ति है जो संकल्प करते हैं कि मैं भक्ति कभी भी नहीं करूंगा, मैं नरक जाऊंगा, तो उस प्रकार का व्यक्ति को उद्धार करने का प्रयास, उस प्रकार का व्यक्ति भी उसका उद्धार करने का प्रयास करते हैं भगवान। विशेषकर चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण का सबसे दयालु अवतार है और जो पूरा अनाधिकारी अयोग्य है भक्ति के लिए, तो विशेषकर उस प्रकार के दीन पति जीवन का उद्धार करते हैं चैतन्य महाप्रभु। महावदन्य अवतार, सबसे उदार अवतार। तो भगवान कृष्ण इतने दयालु है तो हम नहीं चाहते हैं इनकी भक्ति करना, और भगवान हमको खींच के इनकी भक्ति में डालते हैं। लेकिन अगर हम ज्यादा खिलाफ कहते मैं भक्ति नहीं करूंगा तो भगवान ठीक है ठीक है। तो भगवान इतना सा उत्साही है हमको उद्धार करना, और अगर हम थोड़ा सा उत्साही होते हैं इनकी सेवा करना तो भगवान हमको पूरा सहायता करेंगे जिससे हम इनके पास वापस जा सकते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति ते तेषाम सत्ता युक्तानं भजतं प्रीति पूर्वकम। तो प्रीति होना चाहिए, तो अगर प्रीति हो कृष्ण के लिए तो कृष्ण सब व्यवस्था करेंगे जिससे हम इनकी चरण सेवा प्राप्त कर सकते। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्ति करते हैं तो मुझको आशीर्वाद दो जिससे मैं प्रेम प्रीति कृष्ण प्रेम प्रीति मिल सकता हूं। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न हो? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, जय श्री श्री गौरीचा, हरे कृष्ण, जय श्री श्री राधा महाराज, जय जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव। इस संसार में ज्यादा मायावादी का ही प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, और ये मायावादी जो होता है एक प्रकार के आगाछा बोलते हैं। एक प्रकार के आगाछा, गाछ नहीं है, जैसा झाड़ नहीं क्या? है आगाछ, वो जैसा खेत में है। हाँ, तो वो जैसा ये पेड़ को बस जब ऊपर आते हैं, दूसरा जंगल का जो झाड़ होता है उसको दबा देते हैं। इस संसार में जो मायावादी जो लोग हैं संसार में, क्या बोलते? तो हम जैसे लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो हम उससे कैसा बचे और उनको कैसा हम क्या बोलते हैं? मायावादी का वाक चातुर्य है, उसके बाद क्या बोलते हैं? नहीं, जो मायावादी से हम कैसा बचे, कैसा हम उससे, यही उत्तर है। कई बार भक्त मुझको बताया कि आप पुस्तक लिखते तो मायावाद के विरुद्ध एक पुस्तक लिखो, तो मेरा उत्तर है तो यही पुस्तक है मायावाद निरासन के लिए। भगवान स्वयं मायावाद निरासन करते भगवद गीता में, और श्रील प्रभुपाद भगवान की वाणी लेके और ज्यादा जोर से कहते, भगवान स्वयं कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्ते मन्यन्ते माम अबुद्धयः, अर्थात जो बोलते कि मेरा रूप कृष्ण का रूप अव्यक्त से आते हैं, वो व्यक्ति अबुद्धयः बुद्धिहीन है, मूर्ख है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिंतनमाश्रितम्। गीता में श्री कृष्ण मायावादी को बहुत तिरस्कार करते हैं, लेकिन ये सब मायावादी भगवद गीता लेके मायावाद का प्रचार करते हैं। जिस पुस्तक में मायावाद का पूरा निरासन है वो पुस्तक लेके मायावाद का व्याख्या कहते हैं, और मूर्ख लोग सुनते और बोलते हैं क्यों महाराज बहुत सुंदर प्रवचन देते, बोलते हम सब भगवान है। एक बार मैं कुंभ मेला में था प्रयाग धाम में, और एक विराट पंडाल था, एक शंकराचार्य का पंडाल था, मैं बाहर से सुना ये मायावादी क्या बोलते, और पूरी कृष्ण लीला के बारे में बोला, और बोला कि भक्ति करो अच्छा हो भगवान का नाम। सुना सोचा था कि वो क्या मायावादी है या भक्त है, तो भक्ति प्रचार करते हैं, और पूरा भक्ति पूर्ण प्रवचन का अन्य अंतिम वचन था, और यही भी समझना चाहिए तो यही उत्तम बात है कि हम सब भगवान हैं। तो ऐसे ही धोखा देते, बोलते भक्ति भक्ति भक्ति करो, और अन्य में बोलते कि हम सब भगवान हैं। लेकिन प्रभुपाद का वचन में ऐसा नहीं है, तो यही उपाय है। और सुबह इसके बारे में थोड़ा सा बोला कि जब मैं युवावस्था में पहले भारत आया था प्रचार करने के लिए, तो प्रचार बहुत कठिन था, तो सब मायावादी थे, और जब भी हम भगवान सनातन सगुण भगवान सचित आनंदमय है, जब भी हम उसी बात शुरू की तब सब खिलाफ के, नहीं नहीं नहीं नहीं, भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई निराका निराका है। तो आज ऐसा नहीं होता, आज हम बोलते मायावादी सब बदमाश है और सब सब नहीं, लेकिन बहुत स्वीकार करते। तो कैसे संभव था ये भगवत गीता प्रचार करने से? यही मुख्य अस्त्र है, मायावाद और सभी प्रकार का माया हटाने के लिए शास्त्र है अस्त्र। सर्वभूतेषु समोहम सर्वभूतेषु, कृष्णा सबका समान है, समाहम सर्वभूतेषु, सब जीवात्मा भगवान के लिए समान है। तो मायावादी जो जीव है वो भी भगवान का ही संतान है, तो भगवान उसको भी सेवक सिखाना चाहिए। जैसे भगवान इनके भक्तों को विशेष प्रेम करते हैं, तो उस प्रकार मायावादी को नहीं, द्वेष नहीं करते लेकिन नाराज होते। भगवान किसी को द्वेष नहीं करते हैं, लेकिन मायावाद प्रचार से भगवान नाराज होते कि ये मायावादी प्रयास करते हैं मेरा सिर कटना, हाथ कटना, मतलब भगवान का कोई रूप नहीं है, मेरा मुंह बंद करना। भगवान दरिद्र है, दरिद्र नारायण बोलते हैं मायावादी, और कुछ गुण नहीं है, भगवान बेगुण है बोलते। तो ऐसे भगवान संतुष्ट नहीं होते, और इसलिए कहते हैं, तो वो क्या श्लोक है गीता में, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि अहंकारं बलं दापं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तो व्यसूयकाः। मिथ्याहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्य और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो मायावादी भगवान को ईर्ष्या करते हैं, और उससे क्या फल होते हैं, तानहां दुष्ट क्रूरं संसारेषु नराधमान क्षिप्यामि अजस्रम अशुभान आसुरिष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें में निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूं। ये मायावादी की गति है। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेया ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि कृष्ण की सेवा करने नहीं चाहते, और कृष्ण सेवा मत करो वो प्रचार करते। वो डॉक्टर राधा कृष्ण बोलते कि इट इज नॉट टू दी पर्सन, मतलब वो पुरुषो कृष्ण का नाम है पुरुषोत्तम, लेकिन डॉक्टर राधा कृष्ण बोलते हैं वो व्यक्ति कृष्ण को सेवा अर्पण मत करो, वो अजन्म अव्यक्त कृष्ण के भीतर में, तो उसको ध्यान करो। मतलब वो कृष्ण सेवा को ईर्ष की हमारा धर्म है, जीव का सनातन धर्म है, कर्तव्य है कृष्ण सेवा करना, स्वीकार नहीं करते हैं और कृष्ण को ईर्ष्य करते हैं, कृष्ण की सेवा मत करो बोलते हैं, और इसलिए मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो भगवद गीता प्रचार करो और ये सब मायावादी का उद्धार करो। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप की जाए।